Vahye dair konuşmak zor. Zor yerden konuşmak. Eğer imanı ilgilendiren ve bize bilgisi vahiy ile verilmeyen alanlardan konuşmaya başlarsak, vahyin kaynağı buna dahil, Allah'ın zatı buna dahil, ahiret buna dahil, cennet cehennem buna dahil, hesap günü buna dahil. Eğer bu gibi gaybi konulardan konuşmaya başlarsak, eğer vahiy ile, Kur'an'la konuşmayacaksak yalanla konuşmak zorunda kalırız. Zira bu gibi gaybi konuları biz deneme yanılma yoluyla bilemiyoruz. Gidip de dönen yok, bize anlatan yok. Onun için ancak bu hakikatlerin sahibi olan Allah'ın verdiği bilgi olursa o bilgiyle konuşuruz. Onun dışında mı? Onun dışında Kur'an, onun dışındaki konuşmalara gaybı taşlamak diyor. Racmen bil gayb. Racmen bil gayb. Gaybı taşlamak. Gaybı taşlayanlardan olmamak için bu konuda spekülasyonlara girmeyeceğim. Zaten bu gibi konularda spekülasyonlara girmemek benim usulüm ve üslubumdur. Gaybı, vahyin imkanı. Bilinçli varlıklar arasında bilişim ve iletişim mümkündür. Evet, mümkündür. İmkansız değildir. Dolayısıyla mümkün bir olaydır. İspatı. Bir, kaynağına nispetle imandan başka ispatı yoktur vahyin. Tenzil, Kur'an'da kaynağına nispetle kullanılır vahyin. İnzal ise vahyin hedefine nispetle kullanılır Kur'an'da. Geleneksel tanım bu değildir. Bu tanımı ilk yapan kişi de bendenizim. Dolayısıyla kaynağına nispetle tenzil, hedefine nispetle inzal. Başına nispetle tenzil, ayağına nispetle inzal. Çıkış noktasına nispetle tenzil, iniş yerine nispetle inzal kavramları kullanılıyor. Ama kaynağına nispetle imandan başka ispatı yoktur. İman da bir ispat çeşidi midir diyeceksiniz? Evet, iman da bir ispat çeşididir. Zaten eğer gerçek bir imansa, o mutlaka güvenilir bir kaynağa yaslanmak, bir delile yaslanmak durumundadır. Biz ilahi kelamın güvenilir bir delil olduğuna iman ediyoruz. İkincisi, hedefine nispetle ispatı mümkündür. Nasıl mümkündür? Maddelerimiz var. A. Abdullah oğlu Muhammed'in güvenilir bir insan olması. Bir insanın güvenilir olmasının en büyük delili nedir? Düşmanlarının onu güvenilir ilan etmesidir. Bu her zaman böyledir. İkincisi B. Kur'an'da onu yazan birinin asla koymayacağı verilerin mevcudiyeti. Ahzab suresinde Allah Resulüne kalsa asla açmayacağı, kendisini sıkıntıya sokan, terleten ayetler var. İşte Zeynep'le ilgili ayetler. İşte niçin onlara izin verdin? Allah seni affetsin. Lime ezinte lehu? Gibi ayetler. Yine Kur'an'da başka yerlerde hatta sakın şirk koşma, sakın şirke yanaşma, yoksa şöyle olur diyen ayetler. Bu ayetler ve buna benzer ayetlerin varlığı Allah Resulü'nün bu kitabı kendi elleriyle yazmadığının, yazmayacağının en güzel delillerinden biri. C. Bireyi dönüştürme gücü Kur'an'ın ilahiliğinin bir başka delili. Ne demek bu? Şu, bireyin kendini dönüştürme gücünden daha fazladır Kur'an'ın insanı dönüştürme gücü. Yani sizin üzerinizdeki, kendi üzerinizdeki otoritenizden daha fazla Kur'an'ın sizin üzerinizde otoritesi olur. Bu çok önemlidir. Sevmiyoruz bir huyumuzu ama değiştirmekte zorlanıyoruz. Oysa ki hiç sevmiyoruz. Peki, ama bakıyoruz,